Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve nestehdi ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillahu fe lâ mudille leh ve men yudlil fe lâ hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Ya eyyühellezîne âmenû ittakullâha hakka tukâtihi ve lâ temûtunne illâ ve entum muslimûn. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله ve hayrel hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhdesatuhâ ve kulle muhdesetin bid'a ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletin finnar. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirelim. Men salla aleyye salaten sallallahu aleyhi biha aşra. Bana bir kere salat getirene Allah Azze ve Celle o salatla 10 salat ne yapar? Getirir diyor hadis-i şerifte. Evet. İmam Buhari'den, Kitab-ı Tevhid'den Allah Azze ve Celle'nin arşının su üzerinde olmasıyla ilgili hadisleri almaya devam ediyoruz. 3 tane hadis kaldı babımızda. Son 2 hadis tek hadis. Her ne kadar Ebu Said ve Ebu Hureyre'den geldiyse de aynı anlamı ifade eder. Size zaten tek hadis olarak geliyor. Ancak Buhari'nin diğer nüshalarında iki hadis olarak. Bugünkü hadisimiz onlardan önceki, yani sondan 3 önce İbni Abbas hadisi. İbni Abbas hadisi. Kânen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Yegul indel kerp dediği hadis. Evet. Seyfullah oku bakalım. Kale İmam-ı Bukhari rahimahullah haddesena Mualla ibn Esedin haddesena Vuhaybun an Sa'idin an Gatadete an Ebil Aliyeti an İbn Abbasin Ebil Aliyete An İbn Abbasin radıyallahu anhuma kâle kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme yakul indel kerbi la ilahe illallahul alimul halimu la ilahe illallahu rabbul arşil azim la ilahe illallahu rabbus semavati ve rabbul ardi ve rabbul arşil kerim. Evet, Musa bilesen oku hadisi. Üçüsü. Yok, Arapçası. Kâle İmamul Bukhari rahimahullah haddetena Mualla ibn Esedin قال حدثنا وهيب عن سعيد عن قتادة عن أبي الآلية عن النبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب لا إله إلا الله العليم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم يوسف أبو ترجمة İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beden ve şiddet zamanında şu duayı söylerdi. La ilahe illallahu el azimul halim. La ilahe illallahu rabbul arşil azim. La ilahe illallahu rabbus semavati ve rabbul ardı ve rabbul arşil kerim. İbadete layık hiçbir tanrı yoktur. Ancak azamet ve vakar sahibi Allah vardır. İbadete layık hiçbir tanrı yoktur. Ancak büyük arşın sahibi Allah vardır. İbadete layık hiçbir tanrı yoktur. Ancak göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve kerim arşın Rabbi olan Allah vardır. Evet. Abla İbni Abbas hadisi. Daha önceden Abla İbni Abbas'la alakalı ne yaptık? Bilgi verdik. Dikkat ederseniz burada radiyallahu anhuma geçmiş. Allah ikisinden de razı olsun. Kim onlar? Abdullah yani oğul. Bir de ney? Abbas yani babası. Peygamber aleyhissalatü vesselam amcası. Kendisi de ne yaptı İbn Abbas? Amca oğlu. Allah her ikisinden de razı olsun. Her ikisi de ne yapmış? Sahabi makamına yükselmiş. babasından farklı olarak oğlu aynı zamanda ne olmuş? Müfessir, aynı zamanda fakih, aynı zamanda da muhaddis, yani ashabı suffeden çokça hadis rivayet etmiş, yani Muksirun'dan. Evet, Abla İbni Abbas'ın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet ettiği ne? Hadis. Diyor ki gal kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme yegûl. Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme yegûl. Şimdi dikkat edersek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam derdi diyor. Evet. Burada kâne neye delalet ediyor? Evet. Bu hadisenin çokça ne yaptığına? Tekrarlandığına. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu duayı ne yaparmış? Çokça yaparmış. Biz buna ne diyoruz? İstimrar. Kesrati vuku. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu duayı ne yaparmış? Çokça yaparmış. Genelde ne yaparmış bu duasını Aleyhisselatü Vesselam? Tekrarlarmış. Demek ki Abla İbni Abbas Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu duayı sadece bir kere yaptığını bize ne yapmıyor? Nakletmiyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tekraren, tekrarlı bir şekilde çokça, genelde bu duayı ne yapardı diyor? Yapardı diyor. Evet. Demek ki bize bunu ifade ediyor. Neymiş o dua? İndel kerp. Evet. İndel kerp. Kerp kelimesi. Kerbun, bazıları kurbunda demiş. Evet. Nedir kerp? Keder ve sıkıntı. Keder ve sıkıntı. Peygamber aleyhissalatü vesselam keder ve sıkıntı anında ne yaparmış? Bu duayı çokça yaparmış. Keder ve sıkıntı halinde. Alimler kerple alakalı, yani ilki fetalıyla alakalı diyorlar ki, mesela Ezheri huvel gammul lezi yehudu bin nefs. İnsanın nefsine gelen ne? Sıkıntı. Hüzün. İnsanın nefsine gelen ne? Sıkıntı, hüzün. Hangi şey insanın nefsini ne yapıyorsa, sıkıyorsa, hangi şey insanın nefsini daraltıyorsa, hangi şey insanın nefsini ne yapıyorsa, üzüyorsa, bunaltıyorsa, o nedir? Kerptir Arapçada. Ona biz ne diyoruz? Kerp, yani sıkıntı. Demek ki sıkıntı halinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı bir dua. Yani içimizde sıkılmayan yok. İçimizde kederlenmeyen yok. Dara düşmeyen yok. Yani bir insan düşünün, bir insan düşünün, bir Müslüman düşünün. Herhalde 24 saatini en az 5-10 saatinde ne vardır? Sıkıntı vardır, keder vardır, üzüntü vardır. Hele bu asırda ne yapıyorsa, yaşıyorsa. Demek ki ne yapacağız? İşte bu duayla Allah'a tevessül edeceğiz. Ne yapacağız? Bu duayla Allah'a tevessül edeceğiz. Başka şeylerde tevessül aramayacağız. Sıkılıyorsan, üzülüyorsan, kederleniyorsan ne yapacaksın? Bu duayla Allah'a yöneleceksin. Allah'a döneceksin. Nedir çoğulu? Kerp, keraib. Nedir çoğulu? Kerp, keraib. Keraib. Evet, çoğulu keraib. Ne diyormuş Aleyhisselatü Vesselam bu halinde? La ilahe illallah. La ilahe illallah. Nedir o? Yani el ilah huvel ma'budullezi teellehel kulub. Evet. Kalplerin ilah olarak kendisine yöneldiği, ibadet ettiği varlık. Kalplerin ilah olarak kendisine ne yaptı? Yöneldiği, ibadet edilen ne? Varlık. Ne yapar o kalpler? Tuzillu lehu. Ona boyun eğer. Sonra ve tuhibbuhu, onu sever. Sonra ve tuazzimuhu, onu yüceltir. Sonra ve tehafuhu, ondan korkar. Sonra ve tercuhu, onu ümit eder. Demek ki kalplerin ona ne yaptığı, ilah olarak yöneldiği, ibadet ettiği. Neyle? Boyun eğmeyle. Neyle? Sevgiyle. Neyle? Ululamayla. Büyütmeyle. Neyle? Korkmayla. Neyle? Ümit etmeyle. Sonra fel ilah, ilaha gelince huvellezî yuksadu bil haf ve reca. Demek ki bir insan eğer ne yaptıysa ilah olarak kastettiği, yöneldiği, murad ettiğini korku ve ümitle, ama bunun yanında maazzul ve ta'zim, boyun eğme ve yüceltme ile ilah ediniyorsa, o gerçek ilahı ilah edinmiştir. Demek ki bir insan kastettiği, yöneldiği ilahı korku ve ümit, bunun yanında boyun eğme ve ne ile yüceltme ile ilah ediniyorsa, o gerçek manada ilah edinmiştir. Onun için alimler diyorlar ki ve kullema zadel hafu ve reca, ne zaman ki korku ve ümit artarsa, yani eğer ilahtan korkun ve ümidin ne yaparsa artarsa, sonra ve zul ve ta'zim, yine boyun eğme ve ney, onu yüceltme artarsa, saretil ibade ekmel, ibadet daha ne olur? Mükemmel olur. İbadet ne olur? Mükemmel olur. Demek ki ilahtan eğer senin korkunun ve ümidinin artı boyun eğmenin ve onu ululamanın, yüceltmenin neyi, mertebesi yükseldikçe senin ibadetin ne olacaktır? Daha mükemmel olacaktır. Onun için Şeyhülislam İbn Teymiyye diyor ki el ilah huvellezî yuelle. Evet. İlah diyor, ilah edinendir. İlah edinilen şeydir. Nasıl? Öyle ki feyu'bedu. Ne yapar insan böylelikle? Ona ibadet eder. Nasıl? Mahabbeten, sevgiyle. Ve inabeten, ona tam bir dönüşle. Ve iclalen, onu tam bir yüceltmeyle. Ve ikramen, tam bir ona neyle? İkramla. Hocam, burada Alimul Halim yazmış. Tercümede Azimul Halim yazmış. Ne olur o? Yanlıştır. Yani yanlış. Onu düzeltin. Azimul'u yok, Alimul Halim. Bizdeki nusalarda Alimul Halim. Tercümesi Azimul yazmış. Evet, olur. O ikinciyle karıştırmış. Demek ki ne diyor Şeyhülislam? İlah edinilen. Nasıl? Öyle ki ibadet edilir. Demek ki ilah edinmek, ilah edinmek neyle mümkün? İbadetle mümkün. Neyle mümkün? İbadetle mümkün. İbadet olmadan ne yapılmaz? İlahlık olmaz. İbadeti de biz bir ne de inançta, ki biz buna kasıt diyoruz. İki ne? Amelde, yani eylemde tahakkuk ettiriyoruz. Demek ki ibadet inanç ve kasıtta, sonra amel ve eylemde karşımıza çıkıyor. İnanç ve kasıt ne? İşte Türkçesi kulluk. Türkçesi bunun ne? Kulluk. Hani hep tereddüt ederiz. Ya ibadet sadece kulluk mudur? Bazıları ibadeti kulluk olarak ne yapar? Ubudiyeti kulluk olarak tercüme eder. Bazıları da ne? İbadet olarak. Halbuki Arapçada ibadet kelimesi her iki neyi? Esası da içerir. Bir, inanç ve kasıt. Yani daha çok ne? Bunun kalpte kalış şekli. O nedir işte? Kulluğun kendisi. Sen kendini kime kul görüyorsun? Sen kimin kulusun? Seni kim yaratmış? Ne olarak yaratmış? İşte Aleyhisselatü Vesselam da özellikle şehadet kelimesini getirirken Muhammedun abduhu ve rasulü, kulu. Peki kulu derken sadece inancı mı kastediyor? Kalpte olanı mı? Hayır. Bir de onun gereği var. O da ne? Amel. İşte biz ona Türkçe'de de ibadet diyoruz. İşte ibadet yapıyoruz. İşte namaz ibadet, oruç ibadet, zekat ibadet, sadaka ibadet, hac ibadet. Bunlar hep ne? İbadet. Demek ki ibadetin iki boyutu var. Bir, inanç kasıt ibadeti dediğimiz kalpte olan, işte inanç boyutu, o kulluğun gereği. Yani kulluğu kabul etmek, sonra onun da neyi? Gereğini ortaya koymak. O da ne? İbadet boyutu. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de ibadetle alakalı zikredilen ne? Genelde bu iki neyi? Fer'i. Genelde bu iki fer'i ne yapar? İçine alır. Bazen ibadet sadece amel boyutunu içerir diyemeyiz. Çünkü amel boyutunu içeren her şey aynı zamanda neyi içerir? İnancı. Ama bazen inanç boyutunu içerir amel boyutu zikredilmeyebilir. Yani sadece Rabbin neyini, ilahlığını kabul edip onun neyi olmak, kulu olmak örneğinde olduğu gibi. Ama dediğimiz gibi biz ayet ve hadislerde geçen ibadet kelimelerini genelde ne olarak alıyoruz? İnanç, aleykümselam, kasıt yani kulluk, başka amel yani eylem, ki o da nedir? İbadettir. Bu boyutuyla ne yapıyoruz? Alıyoruz. Şimdi ne diyor Şeyhülislam İbn Teymiye? İlah edinilen. Ne yapılan? İlah edinilen. Öyle ki ona ne yaparız? İbadet ederiz. Bu ibadetimiz hem neyle? Kalple, inanç kasıtla, hem neyle? Amelle olur. Şimdi geliyoruz. İnanç kasıt derken İbn Teymiye ne yapıyor? Dört tane kelime kullanıyor. Muhabbet, ki biz ona ne diyoruz? Sevgi. Sonra inabe, tam ona dönüş. Evet. Sonra icilal, Allah'a yüceltme. Sonra ne? İkram. Evet. Her şeyin Allah'ın ikramında olması, yaptıklarını Rabbine ne yapma? İkram etme. Evet. Bu dördü. Demek ki bu dördü olmadan ibadet, bu ibadet olmadan Rabb'e kulluk olmuyor. Peki dikkat edeceğiz şimdi bu dörde. Bu dördü de sanki neyle alakalı? İlk boyutuyla alakalı ibadetin. Yani ne? İnanç, kasıt, kulluk. Neden böyle? Neden böyle? Şundan böyle. Şehadeteyne bakıyoruz. Şehadeteyne. Allah'ın ne olması? Yegane ilah olması, değil mi? Sonra Muhammed'in onun neyi? Kulu ve Resulü olması. Bir insan dese ki Allah'ın yegane ilahlığını ben kabul ediyorum. Ama Muhammed'i ne kabul etmiyorum? Resul kabul etmiyorum dese ne olur? Şer'i bir tarz olur mu bu? Olmaz. Neden? Neden? Çünkü o insan hem ibadetin inanç, kasıt boyutunu ne yapmıştır? Kabul etmemiştir. Neden dolayı? Çünkü ibadetin inanç, kasıt boyutunda ne vardır? Onun Resullüğünü ne yapmak? Kabul etmek. Sonra da amel boyutunu inkar etmiştir. Demek ki şehadeteynin bu iki boyutu özellikle neyle alakalıdır? İnanç, kasıt boyutuyla alakalıdır. Peki bir insan, şehadeteyni kabul etse, Allah'ın ilah olduğunu sevgiyle, ona dönmeyle, onu yüceltmeyle, onu ikramla ne yapsa? Ortaya koysa, ne yapsa? Oruç tutmasa. Sonra zekat vermese. Sonra hacca gitmese. İnkar yok. Sadece eylemsizlik var. Allah'a ibadet etmekten temelli çıkmış mıdır? Allah'a ibadet etmekten temelli çıkmış mıdır? Çünkü niye? O ibadetin ilk boyutunu ne yapmıştır? Şeklen almıştır. Şeklen. Ama o zaman adama sorulur. Denir ki Allah'a ibadeti sevgiyle yapan bir insan. Zorlamayla değil. Allah'a ibadeti ona dönerek yapan bir insan. Allah'a ibadeti onu yücelterek yapan bir insan. Allah'a ibadeti ikramla yapan bir insanın bu gibi neleri, rükünleri terk etmesi mümkün müdür? Şimdi değildir veya mümkündür. Bu doğrudan dersimizin konusu değil. Ama Şeyhülislam İbn Teymiye özellikle neyi? İbadeti, yani ilaha ibadeti açıklarken bu dört kelimeyi daha çok neyle ilgili kullanmıştır? İbadetin neyi? İnanç, yani kasıt yönüyle, irade, kalbi boyutuyla alakalı kullanmıştır. Çünkü aynı İbn Teymiye'ye göre zaten bir insan, bir insan sevgiyle, muhabbetle Allah'a ibadet etmiyorsa onun ibadetinde zaten ne vardır? Problemler vardır. ona burada girecek değiliz. Ama bilmemiz gereken şu burada. Ha. Rabbime ibadet, burada ilah derken Rabbimizi kastediyoruz tabii. Rabbime ibadet sadece inanç, yani kasıt kalbi boyutlu olmuyor, aynı zamanda onun gereğiyle oluyor. O da ne? İşin eylem boyutu, ibadet boyutu. Onun için Rabbinize ibadet edin deyince Allah Azze ve Celle sadece ve sadece neyi kastetmiyor? Yani Rabbinizin kulu olduğunuzu kabul edini kastetmiyor. Aynı zamanda ney? Ney? İbadeti kastediyor. Aynen ne de olduğu gibi Rabbine ibadet et. Ta ki sana ne gelinceye kadar? Ölüm, yakin gelinceye kadar. Yani orada kastedilen sadece ve sadece kullukta bulun değil. Kulluğun kalbi boyutu değil, aynı zamanda ne? Amel boyutu. Onun için ibadeti ibadet olarak tercüme etmekte fayda vardır. İbadeti ibadet olarak tercüme etmekte fayda vardır. İbadeti kulluk olarak tercüme etmek ircadır. Bakın bunu her yerde duyamazsınız. İbadeti kulluk olarak tercüme etmek ircadır. Evet, yani mürciyelik vardır içinde. İmanla ameli ne yapmaktır? Ayırmaktır. İbadetin amel boyutunu imandan soyutlamaktır. Halbuki Türkçemize ibadet daha çok inanç boyutuyla değil, neyle geçmiştir? Hayır, amelle geçmiştir. Çünkü her amel neyi içerir? İnancı içerir. Yani Türkçemize doğru geçmiş ama inancımızda ne var? Problem var. Yoksa Türkçemize doğru geçmiş. Onun için Kur'an ve sünnet naslarında geçen ibadeti neyle tercüme etmek gerekir? İbadet kelimesiyle tercüme etmek gerekir. Daha sonra diyor ki müellif, La ilahe illallah, ey La eteveccehu bi kalbi abiden ve hadıan mütevellilen haifen raciyen illa ilallahu illa ilallahi vahde. Ne demektir diyor? Ben diyor kalbimle, sadece kalbimle Allah'a yöneliyorum. Nasıl ama? Ona ibadet ederek. Nasıl? Ondan isteyerek. Nasıl? Ondan korkarak. Nasıl? Ona boyun eğerek. Nasıl? Sadece ama sadece Allah'a isteyerek. Sonra devam ediyor. Fehuve ilahi ve ma'budi. O benim ilahımdır ve ibadet ettiğimdir. Ellezî yemliku nef'i. Benim faydama malik olandır. Ve darri, zararıma malik olandır. Ve bi ihlâsi teelluh lehu. Ne kadar Rabbime yapmış olduğum ney? Teellüh. Yani onu ilah olma, ilah görme vazifesinde ihlaslı davranırsam, bunun sayesinde kemalu hayati. Benim hayatım mükemmel olur. Ve saadeti, mutluluğum ne olur? Mükemmel olur. Ve fi ademi zelike, eğer Rabbime yapmış olduğum bu ibadette, yani onu ilah görmede ne olmazsa, ihlas olmazsa ya da tamamen ortadan kalkarsa ne olur? Eşşaka vel helak. Eşkıyalık ve helaktan başka hiçbir şey olmaz. Yani demek ki dikkat edersek daha çok ne yapmış burada? Kalbi boyutla bunu ne yapmış? Şeyhülislam İbn-i Teymiye bize açıklama gayret etmiş. Şimdi İbn-i Teymiye'nin bu hususta çok güzel bir sözü var. Onu da buradan ne yapalım inşallah? Okuyalım. Şimdi bakın ne diyor Şeyhülislam İbn-i Teymiye? Diyor ki kul Allah'a daha çok boyun eğdikçe, kul Allah'a daha çok boyun eğdikçe, daha çok muhtaç oldukça, ona daha yakın, katında daha değerli, şanı daha yücek olur. Kul Allah'a daha çok boyun eğdikçe, daha çok muhtaç oldukça, ona daha yakın, katında daha değerli, şanı daha yüce olur. Yaratıkların en mutlusu, Allah'a en çok kulluk edeni haline gelir. Yaratıklar için geçerli olan ise şudur. Yani mahlukat için geçerli olan şudur. Dilediğine ihtiyacını aç, esiri olursun. Dilediğinden müstağni ol, denge olursun. Dilediğine iyilik et, efendisi olursun. Şimdi bakın bu söz, evet, Çok güzel bir söz. Diyor ki, dilediğine ihtiyacını aç. Yani dilediğinden ihtiyacını iste. Bir adama muhtaç olduğunu hissettir. Ben sana muhtacım de. Onun esiri olursun diyor. Sonra dilediğinden müstahni ol, yani sana ihtiyacım yok de. Onun dengi olursun. Sonra dilediğine iyilik et, onun efendisi olursun. Şair ne demiş? Ne güzel demiş. Tezellül, yani kendini alçaltmak ile tedellül, yani müstağni olmak, ihtiyacın olmaması bir kimseye. Arasında bir nokta farkı var, bir ayrım var. Tezellül, yani kendini alçaltmak, yani burada daha çok ihtiyacını ne yapmak? Söylemek, muhtaç olmayı kastediyor. İle tedellül, yani müstağni olmak, yani kimseye muhtaç olmamak arasında bir nokta farkı var. Nokta kaldırılırsa her şey değişir, akıllar şaşar kalır. Neymiş o? Mahlukat karşısında tezellül şirktir. Dikkat edin. Mahlukat karşısında tezellül şirktir. Ey delikanlı, sen halefini, yani onun zıttını, tedellülü öğren. Yani neyi öğren? Tedellülü, yani muhtaç olmamayı. Demek ki burada demek istiyor ki Şeyhülislam, elimizde iki tane kelime var. Tezellül, boyun eğme. Alçak olmayız, boyun eğme olarak tercüme edersek daha doğru olur. Tezellül, yani boyun eğme. Buraya dikkat ediyoruz. Uyumayalım. Sıcak oldu içerisi. Sonra muhtaç olma. Evet. Bu iki ne? Husus, halik ve mahluk katında ne yapar? Değişiklik arz eder. Bir de ne var? Tezellülün zıttı ne? Tedellül. Ki ona ne diyoruz? Müstağni olma. Yani muhtaç olmama. Diyor ki, Allah'a karşı tezellül ve muhtaç olma tevhiddir. Dikkat edelim. Allah'a karşı tezellül, boyun eğme, muhtaç olma nedir? Tevhiddir, tevhid. Mahluka karşı tedellül, dikkat edin, nedir? Hayır. Nedir? Şirk değil. Mahluka karşı tedellül ne? Makbuldür. Ona tevhid denmez. Neden makbuldür? Kula muhtaç olmama. Anlatabildim mi? Halika karşı ney? Boyun eğme. Yani muhtaç olma tevhiddir. Ama halika karşı tedellül, yani muhtaç olmama, şirktir. Yani demek istiyor ki İbn-i Teymiye, burada halikle mahluk arasında fark var. Halika karşı boyun eğme, muhtaç olma nedir? Tevhiddir. Ama halika karşı ne yapma? Dikkat edelim. Muhtaç olmama, boyun eğmeme nedir? Şirktir. Peki mahluka karşı tedellül, müstağni olma nedir? Makbuldür. Buna tevhid diyebiliriz ama biz buna makbul diyelim. Ama zıttına da diyor ki, yani mahluka karşı tezellül, muhtaç olma nedir? Şirktir. Tabii bunu ikiye ayırırız. Burada mahluka karşı boyun eğme, mahluka karşı muhtaç olma ibadet boyutuyla kastedilirse ne olur? Şirk olur. Yoksa birine parasal olarak muhtaç olma veyahut da emrim emrine ne yapman? Boyun eğme. Buna ne yapmaz? Girmez. Tabi burada bunlar mücmel lafızlar. Onun için buna dikkat edeceğiz. Sonra diyor ki Şeyhülislam, demek ki bir kul her ne olursa olsun yaratıklara ihtiyaç içinde olduğunu göstermediği zaman alabildiğine değerli, alabildiğine muhterem oluyor. Öyle ya. Onlardan müstağni olarak iyilikte bulunursan, yani onlara ihtiyacın yok, iyilikte bulunuyorsun. Onların gözlerinde çok büyük olursun. Onlara bir bardak su için, onlara bir bardak su içinde olsa ihtiyacını hissettirirsen gözlerinden düşer. Dikkat edin. İhtiyacın oranında küçülürsün. İşte bu din. Yani yöneliş ve kulluk olarak tamamen Allah'a ait olsun ve ona hiçbir şey ortak koşulmasın diye Allah'ın kanunlaştırdığı bir şeydir. Onun hikmetinden ve rahmetindendir. Diyor ki bu nedenle Hatimül Esam bazılarının ne yapalım da kurtulalım sorusuna şöyle cevap vermiştir. Kesenin ağzını aç ver. İnsanların malında gözün olmasın. Sen onlara verir ve karşılığını beklersen onlar da buna muhtaç iseler o zaman ihtiyaçlarınız denk, siz de denk olursunuz. Tıpkı satıcı ve müşteri gibi ikisinin de diğerine bir üstünlüğü yoktur. Eğer onlar sana daha çok muhtaç iseler o zaman onlar sana boyun eğerler. Devam ediyor daha sonra. O her türlü eksiklikten münezzeh olan Rabbimiz Allah ise kendisini alabildiğine muhtaç olabileceğin, ihtiyaçlarını alabildiğine arz edebileceğin en cömert varlıktır. Yaratıklar ise olabildiği kadar az muhtaç olunacak basit, pek basit şeylerdir. Çünkü onların hepsi zaten ihtiyaç içindedirler. Dolayısıyla senin ihtiyaçlarını bilemez, sana yarar sağlamaya yol bulamazlar. Hatta kendi çıkar ve hayırlarına bile akılları ermez ki başkalarına yol göstersinler. Doğrusu buna yeterli de değildirler. Kendilerinden bunu isteyemezler de. Ne ilimleri var, ne yeterlilikleri, ne de iradeleri. Ancak Yüce Rabbimiz bilir, senin maslahatına, menfaatine o yeter. Onları senin için katından bir rahmet ve lütuf olarak ister. Bu zatının şanından olan bir sıfatıdır. Kendisinin kimsenin zoruyla irade etmemiş, kimse onu rahmet edici kılmamıştır. Rahmeti zatının gereği ayrılmaz bir niteliğidir. Doğrusu kendine rahmeti o yazdı. Rahmeti her şeyi sarmış ve kuşatmıştır. Mahlukatın ise hepsi muhtaçtır. Yaptıkları her şeyi kendi ihtiyaçlarından dolayı ve kendi çıkarları için yaparlar. Onların elinden gelen budur. Hikmet budur. Onlara ancak bu düşer. Bu yaraşır. Artık mesut. Yani ezelde cennetlik yazılan kişi aslında hayır olmadığı halde hayır sandığı şeyleri değil, gerçekten hayır ve maslahatına olan şeyleri yapar. O halde insanlar üç kısma ayrılırlar. Zalimler, adiller ve muhsinler. Ne demek istiyor Şeyhülislam? Diyor ki Şeyhülislam İbn-i Teymiye, Allah'ın ilahlığın, Allah Azze ve Celle'nin ilahlığı özellikle neye? Şu iki hususa ne yapar? Dayanır. Allah Azze ve Celle öyle bir ilahtır ki kuvvet ve kudret sahibidir. Aynı zamanda nedir? Müstağnidir. Allah Azze ve Celle kuvvet ve kudret sahibidir. Aynı zamanda nedir? Müstağnidir. Hal böyle olunca, kendini ilah olarak görenler bu iki neyi, sıfatı ne yapamayanlar, kemaliyle kendi zatında barındıramayanlardır. Firavun örneği. Kendini kuvvetli ve kudretli görmüştür, değil mi? Birazdan geleceğiz. Ama kuvvet ve kudreti onu bir dalgadan ne yapamamıştır? Koruyamamıştır. Kendini ne görmüştür? Müstahini görmüştür, değil mi? Hiçbir şeye neyi? İhtiyacı olmayan bir insan olarak görmüştür. Ama kendi sağlığını, kendi hayatını dahi ne yapamamıştır? Muhafaza edememiştir. Yani en sonunda Rabbine iman etmeye kadar işi götürmüş ama hançere dayandığı için o imanı ondan ne yapamamış, kabul edilmemiştir. Bakın şimdi cümleye. Diyor ki: Fe azamu ma yekunul abd kadren ve hurmeten indel halk. Burası çok önemli. Diyor ki bir kulun mahlukat nezdinde kadrinin, şanının ve hürmetinin en yüksek olduğu nokta اِذَا لَمْ يَحْتَجْ اِلَيْهِمْ بِوَجْهِنْ مِنَ الْوُجُوهِ, eğer onlara hiçbir şeyle ne yapmazsa, muhtaç olmazsa ortaya çıkan nedir? Durumdur. Şimdi bir insan düşünün, bir insan. Bir insana muhtaç olacak. İki insan. A ve B. A kendini ne görüyor? Üst görüyor. B'ye göre. B de kendini A'dan üst görüyor. Şimdi bu dengeye bakacağız. Eğer A B'ye göre ne yapmak istiyorsa, kendini makam, mertebe ve hürmet olarak yüksek görmek istiyorsa, hiçbir şekilde ne yapmayacak? B'ye muhtaç olmayacak. Çünkü B'ye muhtaç olursa B bunu ne yapar? Kullanır. Tersi de B için nedir? Geçerlidir. Bir de bunu mahlukla Halik arasında ne yapalım? Dengeleyelim. Eğer mahluk Rabbine karşı ne yaparsa? Muhtaç olursa. Dikkat edelim. Rabbine karşı mertebesi ne yapar? Daha artar. Yine kul Rabbine karşı ne yaparsa, boyun eğerse, onun gene ne yapar mertebesi? Artar. Ne demek istiyor Şeyhülislam Teymiye? Demek istiyor ki işte ilahlığın gereği Halık'la mahluk arasındaki bu ilişkinin, mahlukla mahluk arasındaki ilişkinin neyi olmasıdır? Tersi olmasıdır. Onun için hiç kimse mahluku ne yapamaz? İlah edinemez. Çünkü bu vasıflar onda ne yapmamıştır? Tam manasıyla yerleşmemiştir. Bu konuda çok şey denir. Eğer vaktimiz kalırsa dersten sonra inşallah onları ne yaparız? Tekrar ederiz. Ama burada sizin aklınızda kalmasını istediğim şu söz, eğer o sözü ne yaparsanız aklınızda bulundurursanız kastımızı anlarsın. Neymiş o? Dilediğine ihtiyacını aç. Yazın onu. Dilediğine ihtiyacını aç. Yani dilediğinden iste. Ona muhtaç olduğunu belirt. Böylelikle onun esiri olursun. Ne kadar güzel bir söz. Böylelikle onun esiri olursun. Dilediğinden de müstahni ol. Yani ona muhtaç olmadığını hissettir. Muhtaç değilim de sana. Onun dengi olursun. Dengi. Onun neyi? Dengi. Dilediğine de iyilik et. Onun efendisi olursun. Evet. Ne kadar güzel bir söz. Yani bu söz Rabbimizin yüceliğini, Halık'ın yüceliğini, mahlukun da ne kadar ney? Aciz olduğunu açıkça ne yapıyor bize? Gösteriyor. Yazdık mı? Yazdık. Yazan tekrar etsin. Oku Seyfullah. Yazamayan var. Dilediğine ihtiyacını aç. Böylelikle onun esiri olursun. Dilediğinden de müstahni olduğunu göster. Onun yani ona muhtaç olmadığını göster. Onun dengi olursun. Dengi olursun. Evet. Dilediğine de iyilik et. Onun efendisi olursun. Tamam. Yazamayan dersten sonra yazar. Ne diyor hadiste? La ilahe illallah. Evet. Allah'tan başka hak mabut yok. Kendisine ibadet edilen layıkıyla yok. Sevgiyle, yönelmeyle, yüceltmeyle ve ikramla. Sonra El Alimul Halim. El Alim ve El Halim. El Alim, El Alim bi kulli şey. Her şeyi ne yapan? Bilen. Feyalemu hali. Durumumu bilen. Ve ma nezele bihi. Durumla alakalı gelişmeleri bilen. ve ya'lemu esbabahu, onun sebeplerini bilen ve ma yeterettebu aleyhi, üzerine gerekenleri bilen. La yahfa aleyhi hafi, hiçbir şey ona gizli kalmaz. Fe ilmuhu muhit bi kulli şey, ilmi her şeyi ne yapmıştır? Çepeçevre kuşatmıştır. Her şeyi bilen, halimi, halimle ilgili hadiseleri, bunların sebeplerini ve bunlara tereddüt eden, üzerine düşen gereken nedenleri ne yapan? Bilen. Hiçbir şeyin kendisine gizli kalmadığı, ilminin her şeyi ne yaptı? Kuşattığı. Demek ki el alim kısaca ne? Bu. Evet. Daha önceden zaten diğer hadislerde bunu ne yapmıştık? Almıştık. Sonra el halim. El halim. Nedir halim? La yuaccil bil ukube limen yestahikkuha. Adam suç işledi değil mi? Günah işledi. Cezası gerekiyor. Gerek dünyevi gerekse uhrevi. Evet. Ne yapar Allah Azze ve Celle? İşte bunu hak edene ceza vermekte acele etmez. Evet. Bel ya'fu, affeder. Ve yetecavez, ve ne yapar? Kusuru görmezden gelir. Ve hilmuhu min ilmin ve hikme. İşte onun ceza vermeyi ne yapması? Geciktirmesi ya da ceza vermede acele etmemesi, affetmesi, görmezden gelmesi, yani onun bu hilmi onun neyinden? İlminden nedir? Kaynaklanmaktadır. Başka? Hikmetinden kaynaklanmaktadır. Sonra devam ediyor. Felehu teala el kemalul mutlak. Evet. Mutlak mükemmellik Allah Azze ve Celle'ye nedir? Hastır. Aittir. Daha sonra müellif ayet-i kerimeyi getiriyor. Bir ayet-i kerimeyi. İsra suresi 42 ve 44. Yani 42, 43, 44. ayet-i kerimeleri getiriyor. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Estaizu billah, bismillah. Kul lev kâne mâhu âlihetun kemâ yekûlûn. De ki ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, onların dediği gibi eğer Allah'ın yanında ilahlar olsaydı, onların dediği gibi eğer, müşrikleri kastediyor, Allah'ın yanında ilahlar olsaydı, iven lebtegav ila zil arşi sebila, onlar ne yaparlardı? Bu takdirde, yani bu ilahlar arşın sahibi olan Allah'a ulaşmak için çareler ararlardı. Eğer de ki Muhammed, onların dediği gibi ilahlar olsaydı, var olsaydı Allah'ın yanında, o takdirde bu ilahlar arşın sahibi olan Allah'a ulaşmak için çareler ararlardı. Daha sonra diyor ki Allah Azze ve Celle, Subhanehu ve Teala amma yekulune uluven kebira. Allah Azze ve Celle onların bu söylediklerinden pek yüce, pek münezzeh, pek uzaktır. Daha sonra devam ediyor, Tüsebbihu lehu semavatu seba. Yedi kat sema onu tesbih eder. Vel ardu, yeryüzü, ve men fihinne, ve içinde olanlar. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Hiçbir şey yoktur ki Rabbini ne yapmasın? Tesbih etmesin. Velakin la tefkahune tesbihahum. Fakat siz ne yapamazsınız? Onların tesbih ettiklerinin farkına varamazsınız. İnnehu kâne halimen gafura. O Allah halimdir, gafurdur. Şimdi bakın, burada halim geçti. Ayetin ilk şıkkına bakalım. Değişik şekilde tefsir edilmiş. De ki ey Muhammed, eğer onların dediği gibi Allah'ın yanında başka ilahlar olsaydı, onlar ne yaparlardı? Arşın sahibine, yani bu ilahlar, arşın sahibi olan Allah'a ulaşmak için ne yaparlardı? Çareler, yani yollar ararlardı. Şimdi bunun menfi ve müsbet olmak üzere iki anlamı var. Menfi ve müsbet olmak üzere. Bir, o takdirde onlar arşın sahibi olan Allah'a üstün gelmek için çareler ararlardı. Bu ilahlar. O takdirde ne yaparlardı? arşın sahibi olan Allah'a üstün gelmek için ne ararlardı? Çareler ararlardı. Bu menfi. İki, müsbet. O takdirde onlar ululuğunu ve kudretini bildikleri arşın sahibi olan Allah'a yakınlaşmak ve ona itaat etmek için ne ararlardı? Çareler ararlardı. Bu da ne? Müsbet mana. Ama burada dikkatimizi çeken ne var? Bir husus var. Arşın sahibi. Ne? Arşın sahibi. Şimdi hadisimizde de gelecek. Arşın sahibinden bahsediyor. Ve o arşın sahibini Allah Azze ve Celle o burada hadiste ne? İki tane ne? Sıfat özellikle başlangıç olarak ne yapılmış? Verilmiş Allah'a. Ne? El Ali, sonra El Halim. İşte bu ayette, yani İsra suresindeki bu ayette de arşın sahibine ne yapılmış? İki tane ne? Sıfat öngörülmüş. El Halim, El Gafur. Müellif diyor ki çoğunlukla diyor Allah Azze ve Celle'nin Helim, yani Halim olmasını naslarda neyle birlikte görürüz? Mağfiretle, yani gafur olmasıyla birlikte görürüz. Bu neye delalet eder diyor? Allah Azze ve Celle'nin Hilminin hak edene cezasını vermede acele etmemesi, yani gafur olması, yani bağışlayıcı olmasına delil olarak görürüz diyor. Diyor ki daha sonra müellif, Allah Azze ve Celle kullarına hilim gösterir. Yani onların ceraimini ne yapar? Affeder. Bundan dolayı da diyor Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle şu ayeti ne yapmıştır bize? İnzal etmiştir. Nahl suresi 61. وَلَوْ يُعَخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّتٍ. Eğer Allah Azze ve Celle insanlara yapmış oldukları zulümden dolayı ceza verecek olsaydı, orada, yani yeryüzünde hiçbir canlı ne yapmazdı? Bırakmazdı. Hepsini ne yapardı? Alır götürürdü. Daha sonra diyor ki müellif, işte Allah Azze ve Celle eğer zulümlerinden dolayı insanlara ne yapsaydı? Zulmetseydi, ya da elleriyle işlediklerinden dolayı insanlara ne yapsaydı? Ceza verseydi, yeryüzünde ne yapmazdı? Hiçbir canlı bırakmaz. Hepsini ne yapar? Helak ederdi. Kastettiği ne? Kastettiği dikkat edelim. El Halim'i El Alim ve El Gafur isimleriyle, yani sıfatlarıyla doğrudan alaka olması. Neden? Allah Azze ve Celle'nin Halim olması onun ilminden, başka hikmetinden dolayı. Peki bunu nasıl açıklıyoruz? Ceza işleyenin, suç işleyenin suçuna ceza vermede ne? Acele etmemesinden. Çünkü o ne yapar onu? Affeder. Yani bağışlar. Peki şimdi El Halim'i nasıl tercüme edeceğiz? El Halim olarak tercüme edeceğiz. El Halim'i El Halim olarak tercüme edeceğiz. Neden? Çünkü El Halim sadece ve sadece ince ruhlu olmak ya da latif olmak anlamında değildir. Aynı zamanda nedir? Bütün tefsirlerde ittifak edilmiş haliyle suç işleyenin, ceza işleyenin Allah tarafından hemen cezalandırılmaması, ona mühlet verilip günahlarının affedilmesi, affına mazhar olmasıyla alakalıdır. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin isimlerinin tercümesinde ne yapmak lazım? Lafzı ne yapmak? Aynen aslında alıp koymak. Daha sonra onu ne yapmak? Tefsir etmek gerekir. Eğer onu lügat anlamıyla ne yaparsan, eşdeğer tutarsan olmaz. Açın Hilmi, bakın sözlükte altından rüya bile çıkar. Yani işte etimolojik açıdan bakıyorlar, kesra ile olursa ne olur, damme ile olursa ne olur. Bunlar hoş şeyler değil. Bunlar hoş şeyler değil. Demek ki ne yapıyor? Allah Azze ve Celle Alim ve Halim olmasıyla ilahlığını ne yapıyor? Ortaya koyuyor. Sonra La ilahe illallah Rabbul Arşil Azim. Şimdi La ilahe illallah dedi, Allah'tan başka ilah yok. İlahlığın gereği olarak El Alim ve El Halim'i zikret. Demek ki şimdi bak, bunlar bir ilahta olması gereken neler? Özellikler. El Alim olacak. El Halim olacak. Her şeyi bilecek. Her şeyi bilecek. Hiçbir şey ona gizli kalmayacak. Sonra ceza işleyene de hemen tokatı vurmayacak. Süre verecek. Acele etmeyecek. Mühlet verecek. İyiliklerini bekleyecek. İyilik yapmasını isteyecek. Demek ki ilahlığın bir vasfı olarak bunu zikretmiş. İkinci vasfı La ilahe illallah Rabbul arşil azim. Allah'tan başka ilah yok. O ilah nasıl bir ilah? Azim olan arşın neyi? Sahibi. Azim olan arşın sahibi. Şimdi dikkat ediyor musunuz? Arşa. Arşı ilim olarak tefsir edenleri, arşı ilim olarak tefsir edenleri hücceti bu hadiste batıl oluyor. Çünkü niye? Öyle ilah ki kendisinden başka ilah olmayan o Allah zaten ne? Alim değil mi? Ve o halde bir daha alim demeye gerek var mı? Eğer arştan kasıt ilim olsa burada ne? Azim olan arşın neyi? Sahibi. Rabbi Allah, ondan başka ilah olmayan Allah'tır. O halde iki kere ne olmuş olur? İlim tekrar etmiş olur. Bu birinci problem. İkinci problem, işte bak bunlar geldikçe, aslında daha önce söyledik bunları ama geldikçe adamlar diyor ki arştan kasıt ilimdir, Allah'ın arşı olamaz. İyi de kardeşim, Allah'ın arşı olamazsa neden bu hadiste aleyhissalatü vesselam zaten Allah'a alim demiş? Bir daha peşinden niye desin ki ilim sahibi Allah? Demek ki burada kastedilen arş Allah'ın arşı. Sonra arşa burada dikkat ederseniz bir sıfat vermiş. Ne? Azim. Peki başka hangi sıfatlar vermişti Allah Azze ve Celle? El Kerim. Sonra El Mecid. Ya bana bir ilim gösterin, azimli ilim olsun. Bana bir ilim gösterin, kerimli ilim olsun. Bir ilim gösterin, mecidli ilim olsun. Allah'ın ilim sıfatı böyle araya vallar girmeden ya da tefsirine girişmeden hangi nasta doğrudan diğer bir sıfatıyla ne yapılmıştır? Açıklanmıştır. Yani şimdi ilim olduğunu farz edelim. Diyoruz ki biz buna ilimse eğer azim ilmin sahibi Allah, kendisinden başka ilim ilah olmayan Allah'tır. Başka? Kerim ilmin sahibi Allah. Ne demekse kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Başka? Mecid ilmin sahibi Allah, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Böyle bir şey demek mümkün mü? Demek ki buradaki arştan kasıt ne değil? İlim değil. Bizzat Allah'ın arşı, mahlukatın en üstü sakfı. El Azim burada geçmiş. Diğer naslarda bunları daha önceden aldığımız için girmiyoruz. El Kerim ve ney? El Mecid geçiyor. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin arşının özellikleri. Şimdi Alim ve Halim'le Allah Azze ve Celle uluhiyet ve rububiyetini ne yaptı? Gösterdi. Burada da arşın sahibi olmasıyla ne yapıyor? Uluhiyet ve rububiyetini ne yapıyor? Gösteriyor. Yani demek istiyor ki kerre tevessül bi ilahiyyetihi teala. Allah Azze ve Celle'nin ilahiyetine, yani uluhiyetine, ilahlığına tevessülü burada ne yaptı? Tekrarladı. Ve teberri min kulli ma sivahu min me'lu. Evet. Allah dışında ilah olarak görünen her şeyden de teberrisini ilan etti. Ve hâzâ âzamul vesâil ilallâhi teâlâ. İşte bu Allah'a ulaştıran en ney? Büyük vesilelerden bir tanesi. Ve huve ihlâsul ibâde, ibadetin ihlaslığı. Ve teveccüh ilallah, Allah'a yönelme bir sıdkla ve ragbe, ümitle ve rehbe, korkuyla. Demek ki burada ikinci olarak ne yaptı? Bizzat bunu zikretti. Sonra ve lihâzâ sâre ihlâsü teelluh ve dua lillâhi vahde. İşte bundan dolayı İlaha ihlaslı bir şekilde yönelmek, duayı ihlaslı bir şekilde yapmak sadece Allah'ın hakkı oldu. Neden? Mefza'u cemi'ül ukala minel mu'minine vel kuffar. Ha işte ilahlığı hakiki manada ihlaslı bir şekilde duayı sadece Allah'a yapma, ha, kimin gerek mümin gerek kafir olsun bütün akıl sahiplerinin kaçış noktası oldu. Neden? Fi kulli kerbin ve şidde. Her türlü sıkıntı ve şiddet halinde. Kema zekerallahu teala hazel mana anis sabikine minel kuffar. Aynen Allah Azze ve Celle'nin geçmiş kafirlerden bu manayı zikrettiği gibi ve gayrihim min ehlil iman yine iman ehlinden zikrettiği gibi. Aynen ne de olduğu gibi dikkat edin. Kul men yuneccikum min zulümatil berri vel bahri. De ki ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sizi karanın ve denizlerin karanlıklarından kim kurtarır? Nasıl? Ted'unehu tedarru'an ve hufiyeten. O zaman ona siz gizli gizli ne yaparak? Yalvararak le'in encana min hâzihi ey Rabbim eğer sen bizi bundan kurtarırsan lenekûnenne mineşşâkirin biz sana şükredenlerden oluruz diye ne yaparsınız? Dua edersiniz. Sonra devam ediyor. قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا de ki Allah sizi ondan kurtarır. Ve مِنْ كُلِّ كَرْبٍ her sıkıntıdan ama ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُونَ sonra siz halen daha ne yapmaya devam edersiniz? Şirk koşmaya devam edersiniz. He, demek ki Allah Azze ve Celle'nin ilahlığını ihlaslı bir şekilde, onun ilah olduğunu ihlaslı bir şekilde kabul eden ve sadece ona dua eden insan gerek kafir olsun gerek mümin bunu en sonunda ne yapar? İkrar eder. Nerede? Sıkıntıya ve neye? Şiddete, tehlikeye düşer olduğu zaman. Bakın mesela diğer bir ayeti zikretmiş Firavun'dan. Demin ne yaptık? Söyledik. Hatta izâ edrekehul garak. Nihayet denizde boğulma haline gelince Firavun gale dedi ki amentu iman ettim ennehu la ilahe illa ellezî amenet bihi benu İsrail ve ene minel muslimin ben İsrailoğullarının iman ettiği kendinden başka ilah olmayan Allah'a iman ettim ve ben Müslümanlardanım. Bu imanına ne yapmadı? Fayda vermedi. Yine aynen ne de olduğu gibi başka bir ayette ve izâ messel insâne durrun da'a rabbahu muniben ileyhi insanın başına bir sıkıntı gelince ne yaptı? Rabbine yönelerek ona ne yapar? Dua eder. Yine Yunus Aleyhisselam'dan ne yaptı? Zikrettiği ayeti kerime ve zennun zünnun yani Yunus'un zikrinde ne yap? Unutma. Onu da zikret. Ne yapmıştı? İzzehebe mugaziben kavmini bırakıp gitmişti. Ne olarak? Kızgın olarak. Fezanne enlen nakdira aleyhi kendisini sıkıştırmayacağımızı ne yapmıştı? Zannetmişti. Fenada fi zulumat ne yapmıştı? Karanlıklarda nida etmişti, niyaz etmişti. En la ilahe illa ent senden başka ilah yok. Subhaneke inni kuntu mine zalimin ben zalimlerden oldum. Yani bu Yunus Aleyhisselam'ın kıssasını bilen var mı? Neydi bu? Niye, ne zaman söylemişti bunu? Neden söylemişti? Ne yapmıştı da kızarak gitmişti. Bilen var mı? Bir kere zunnun ne demek? Zunnun ne demek? Balık sahibi. Balık sahibi demek. Balık sahibi demek. O kim? Yunus Aleyhisselam. Ne yapmıştı? Kavmini davet etmişti. Kavmini davet etmişti. Ama görünürde ne yapamamıştı? Davetine bir icabet bulamamıştı. İcabet bulamayınca da kızgın bir şekilde ne yapmıştı? Kavmini terk edip gitmişti. Bu birinci rivayet. Muhtelif rivayetler var. İkinci de yine kavmini davet etmişti. Ancak kavminin bu umursamazlığı onda yeis oluşturdu. Hatta rivayetlere göre kavminin başına gelebilecek bir azapla da eğer bana inanmaz, benim söylediğimi tasdik etmezseniz size Allah ne yapacak? Azap edecek diye de bir ne yapmıştı? Tehditte bulunmuştu. Rivayet der ki bir rivayet. Kavmi bu tehdide rağmen aldırış etmedi. Söylediğini ne yapmadı? Kabul etmedi. O da kızdı gitti. Bir rivayette başta söyledi, kavmi kabul etmedi. Ne zaman ki onları ne yaptı? Azapla tehdit etti, kavmi kabul etti. Ama Yunus Aleyhisselam onların kabul ettiğinin farkına varamadı. Zulüm değinmedi üzerlerine. Çünkü onlar kabul etmişti. Üzerlerine zulüm inmeyince şamata konusu olurum diye benim arkamdan konuşurlar, yüzüme karşı senin söylediğin gerçekleşmedi diyerek alay ederler diye böyle bir inanca kapıldığından dolayı ne yaptı? Kavmini kızarak terk edip gitti. Sonra bir gemiye bindi. Neye bindi? Gemiye bindi. Gemi gidiyor. Geminin yükü çok fazla. Bazı rivayetlerde yükünden dolayı, bazı rivayetlerde fırtına da var. Ne yapacak? Gemi batacak. Geminin yükünü ne yapmak lazım? Hafifletmek lazım. Kim bunu yapacak? Yunus Aleyhisselam bunu yapacak ve kendini ne yapacak? Denize atacak ve bir balık onu gelecek, alacak, karnında ne yapacak? Saklayacak ve karaya ne yapacak? Ulaştıracak. İşte o balık da Yunus balığı olarak ne yapılır? Telakki edilir. Ondan dolayı da kendisine dunnun yani balık sahibi yani Yunus denmiştir. Burada kastedilen şu. Diğer anlattığımız örneklerde kafirlerden ya da normal bir insandan bahsedilmişti. Kerp sıkıntı halinde kime ne yapıyordu? Allah'a ne yapıyordu? Sığınıyordu. Ona dayanıyordu. Burada da Yunus Aleyhisselam aynısını ne yaptı? Yaptı. Senden başka ilah yok. Ben sana ne yaptım? Dayandım dedi. Demek ki hadisin ikinci bölümünde Allah Azze ve Celle'nin azim arşın sahibi olmasından ne yaptı? Bahsetti. Demek ki ikinci ney? Tevessül, uluhiyete ve rububiyete. Gelelim üçüncüye. La ilahe illallahu rabbus semavat vel ard. Yine o Allah ki kendisinden başka bir ilah yok. Semavat ve arzın neyi? Sahibi, Rabbi. Sonra ve Rabbul arşil kerim. Kerim arşın sahibi. İkinci bendinde Allah Azze ve Celle azim arşın sahibiydi. Yani Rabbiydi. Rububiyet azim arşın Rabbi olmayla orada ne yapılmıştı? Gündeme getirilmişti. Burada ise rububiyet iki şeyle gündeme getiriliyor. Uluhiyetle birlikte. Bir, işte söylediğimiz gibi semavat ve arzın neyi? Rabbi olmayla. İki, kerim. Dikkat edin, kerim geldi. Kerim arşın neyi? Sahibi olmayla. Dikkat edersek burada Allah Azze ve Celle'nin Resulü ne yapıyor? Bir ayrıma gidiyor. O da ne? Arşın semavat ve arzdan farklı bir mahluk olduğu ayrımı. Arşın semavat ve arzdan farklı bir mahluk olduğu ayrımı. Semavat ve arzdan bahsederken bir sıfat kullanmıyor. Ama arştan bahsederken ne yapıyor? Sıfat kullanıyor. Demek ki arşın diğer mahlukata karşı neyi var bir? Üstünlüğü var. Bunu açıkça ne yapıyor? Burada aleyhissalatü vesselam ifade ediyor. Diyor ki müellif. Hâzâ tekrir littevessül ilallahü teâlâ bi uluhiyyeti ve rububiyyeti. Yine Allah'ın ilahlığının ve Rabliğinin neyi? Tekrarı var. Ona tevessül var burada. Ne yaptı? Febede'e bima yedullu ala ihlasit teelluhu lehu teala. Ne yaptı önce? İlahlığın sadece Allah'a ihlas, halis bir şekilde ait olduğunu gündeme getirdi. Sümme tevessele bi ismeyn el kerimeyn. Sonra iki ismiyle Allah'ın tevessül etti. El alim, sonra halim. Sonra sümme bi ennehu, evet, Rabbul arşil azim, azim olan arşın sahibi olmayla. Sümme bi ennehu, sonra Rabbus semavat vel ard, semavat ve arzın neyi? Rabbi olmayla. Sonra ve Rabbul arşil kerim, kerim olan arşın neyi? Rabbi olmayla. Devam ediyor sonra, feşte melehâved dua el azim, bu dua, azim olan bu dua, alet teveccüh ilallahi teala. Evet, şu hususlara nedir? Şamildir. Nedir o husus? Allah Azze ve Celle'ye yönelme. Neyle? Bi envai tevhidi selase. Tevhidin neyiyle? Üç çeşidiyle. Dikkat edeceğiz. Bak karşımıza çıktı. Tevhidi nasıl üçe ayırırsınız? Bu hadis ayırıyor. Bir, tevhidul uluhiyye, yani ilahiyye. Uluhiyet tevhidi. Her birinin başına ne geçiyor? La ilahe illallah. La ilahe illallah. Ney? Uluhiyet tevhidi. İki, tevhidul rububiyye. Rububiyet tevhidi. Niye? Rabbul arşil azim. Rabbus semavat vel ard ve Rabbul arşil kerim. Rububiyet tevhidi. Üç, ve tevhidul esma ve sıfat, isim ve sıfat tevhidi. Neden? El alim, el halim, sonra da arşın sahibi olma vasfı. Çünkü arşın sahibi olma neyi içerir? Arş nedir? Arş nedir? Arş nedir? Arş nedir? Arş nedir? Evet. Allah'ın istiva ettiği mahal. Arş deyince akla ne gelir? Allah'ın istiva sıfatı gelir. Arşı istivadan ne yapamazsınız? Ayıramazsınız. Mümkün değil. Bakın tevhidin üçünü de içerdi bu hadis. Üçü de bu hadiste ne? Mevcut. Sonra diyor ki müellif, ver rububiyye nev'an. Rububiyet iki çeşittir. Amme ve hassa. Genel ve özel. Fehuve teala Rabbu kulli şeyin ve meliku. O Allah Azze ve Celle her şeyin Rabbi ve Maliki. El mutasarrif fihi keyfe yaşa. İstediği gibi ne yapan? O şeyde, onlarda tasarruf sahibinde bulunan. Ve huvel kaim ala kulli mahluk bima yuslihuhu. Mahluka uyan her şeyi ne yapan? Ortaya koyan. Ve yürebbihi. Onu terbiye eden. A'ta kulle şeyin halkahu thumme heda. Allah her şeye neyi? Allah her şeye neyini verdi? Allah her şeye yaratılışını, sonra şeklini verdi. Bu şekil hem sureten hem de manen. Yaratıp ne yaptı? Suretini verdi. Sonra da onu ne yaptı? Hidayete sevk etti. Evet. Ve gad cema'n nev'en fi hadel hadis. İşte bu hadiste ne yaptı? Rububiyetin neyini? Her iki yönünde ne yaptı? Cem etti. Fetevessele bi ennehu Rabbul arşil azim. Tevessül etti Rabbine. Neyle? Azim olan arşın sahibi olmayla. Sonra el kerim. Kerim olan arşın sahibi olmayla. Sonra ve bi ennehu Rabbus semavat vel ard. Semavat ve arzın Rabbi olmayla. Sonra diyor ki ver Rabb huvel malik el mutasarrif. Rab da nedir? Malik olan, aynı zamanda tasarruf sahibi olan. El kaim ala kulli merbub bima yahtacuhu min terbiyetin fi şu'uni hayatihi kulliha. Merbub da, yani bizzat Rabbin kendisi de nedir? Aynı zamanda kendini Rab olarak görenlerin hayatlarındaki, bütün hayatlarındaki işlerini terbiye eden, düzene sokan, o işlerin sahibi olan, tasarrufu elinde olan bizzat nedir? İdarecinin kendisidir diyor. Sonra diyor ki vel maksud minel hadis. Hadisten diyor kastedilen kavluhu Rabbul arşil azim ve kavluhu Rabbul arşil kerim. Azim olan arşın sahibi ve kerim olan arşın sahibi. Yani baba uygunluğu burada. Hadisin baba uygunluğu burada. Onun arşı ne üzerinde? Su üzerinde. Ve vasafahu bi ennehu azim. Azimle vasfetti diyor arşı. Ve bi ennehu kerim. Kerimle ne yaptı? Vasfettir. Daha sonra devam ediyor. Bakın buna dikkat edin. Bu bilgiyi pek çok yerde görmek mümkün değil. Vel azame, azamet diyor. Büyüklük, yücelik. Tedullu alel kibir. Büyüklüğe, vesia genişliğe delalet eder. Vel kerem, kerem de yedullu alel husun. Güzelliğe delalet eder. Vel cemal. Vesia eydan, aynı zamanda genişliğe. Daha sonra diyor ki, Kirmani dedi ki vasful arş bil azim. Arşın azimle vasfedilmesi huve min cihetil kemmiyye. kemmiyet yönüyle. Nedir kemmiyet? Sayısallık. He? Sayısallık. Evet. Sonra devam ediyor. Ve bil kerem, kerem olarak nitelenmesi de ey el husun min cihetil keyfiye. Güzellik. O da ney? Keyfiyet. Yani nitelik. Bu da ney? Nicelik yönüyle. Devam ediyor daha sonra. Diyor ki fehuve memduh zaten ve sıfaten. Arş diyor hem zat hem de sıfat olarak methedilmiştir. Ve hassa bir zikir burada özellikle zikredilmiştir. Liennehu azamu etsamil alem. Çünkü alemdeki cisimlerin en neyidir? Büyüğüdür. İşte büyüklük derken sayısallıktan kastı o. Anladın? Genişlik. Sonra devam ediyor. Feyedhulul cemi' tahtehu. Bunu Kirmani diyor bakın. Her şey onun altına girer. Duhulul edna tahtel a'la. Altta olanın üstte olanın altında olması gibi. Sonra devam ediyor. Ve vekere lafla Rab. Rab lafzını zikretti. Min beyni sairil esma'il husna. Dikkat edelim. Diğer esma-i husnaya farkla neden? Liyunasibe keşfel kerub. Sıkıntılı adamın, sıkıntılı insanın sıkıntısını ne yapmak? Keşfetmek için. Niye? Ellevi huve muktada terbiye. Çünkü sıkıntının bizzat hüznün keşfedilmesi neden? Terbiyenin neyidir? Bir muktazasıdır. Ve lafzul halim, halim lafzına gelince leenne kerbel mu'min. Çünkü müminin sıkıntısı innema huve ala nev'i taksir ev gafle fit taat. İnadına olmaz. Neden olur? Dikkat edelim. Neden olur müminin sıkıntısı? Taksir, kusur ya da taatteki neden? Gafletten dolayı olur. Ondan dolayı da ne yaptı diyor burada? Neyi zikretti? El Halim'i zikretti. Sonra diyor ki ve rububiyyetuhu teala lil arş. Dikkat edelim. Allah'ın arşın Rabbi olması ma vasfihi bi ennehu azim. Azim arşın Rabbi olmasıyla birlikte ve kerim, kerim arşın Rabbi olmasıyla birlikte tufidu taksisen lehu an gayrihi mine semavat vel ard. Semavat ve arz gibi diğer mahlukata nazaran onun neyi? Hususiyetini ne yapar? İfade eder. Ve zelike dikkat edin liennehu çünkü Allah gad hassahu arşı tahsis etti. Kendine has kıldı. Neyle? Bi kurbihi. Kendine yakın olmayla. Allah'a en yakın mahluk nedir? Arş. Sonra ve istivaihi taala aleyhi. Allah'ın ona neyle? İstivasıyla. Demek ki Allah'a yakınlığı ve Allah'ın istivası neye? Arşa. Arşın diğer mahlukata karşı neyidir? Mizetidir. Yani özelliğidir. Yazın. Allah'a yakın olması. Allah'a yakın olması arşın. Sonra Allah'ın arşa istiva etmesi arşın diğer mahlukata nazaran farkını ne yapar? Ortaya koyar. Evet. Yani nizet üstünlük elbette zaten üstünlüğü ben fark olarak özellikle gündeme getirdim. Hocam. Evet buyur. Bazı insanların Allah Azze ve Celle'nin gecenin sonuçta bir vaktinde bunu da açıklayacak. Nasıl? Şimdi bakın Şeyhülislam'dan buradan uzun bir şey alacağız. Dikkatli dinleyelim. Diyor ki bundan önceki bütün açıklamalar Allah-u Teala işte bizim açıklamalarımız aynı zamanda mutlak olarak noksanlık sıfatlarından münezzeh olduğunu açıkça ortaya koymuştur. O aşağılıkta ve her ne surette olursa olsun bir şeyin onun üstünde olması ile vasıflanamaz. Bilakis o ancak yücelerde olan yüceler yücesidir. Yukarılardadır. Peygamber Efendimizin bildirdiği gibi kendisinden üstte hiçbir şey olmayan zahirdir. Vasıf olarak sahip bulunduğu lazım yani geçişsiz ve müteaddi geçişli fiillerde ne nüzülde ne istivada ne de diğer şeylerde onun benzeri hiçbir şey yoktur. Bununla beraber kitabında ve Resulün dili üzere kendi zatı için varlığını bildirdiği şeylerin varlığını kabul etmek gerekir. Sayı aklı deliller de bunları doğrular, nakzetmez. Ancak gerek nakiller, gerek akıl, kitap ve sünnete muhalif olan bid'atleri nakzeder. Selef, hatta sahabe ve güzelce onlara tabi olanlar Cenab-ı Hakk'ın istiva, nüzül ve diğer fiillerini olduğu hal üzere kabul ediyorlardı. Ebu Muhammed bin Ebi Hatim tefsirinde der ki, bize İsam bin Er-Revvat, Adem Ebu Cafer, Rabi tarikiyle sonra Allah semaya istiva etti ayetinde Ebu'l-Aliye'nin yükseldi dediğini nakletti. Hasan el-Basri'den ve Rabi bin Enes'ten de aynı şey rivayet olunmuştur. Biz size bunları ne yapmıştık? Vermiştik. İmam Buhari Sahih'in Kitab-ı Tevhid kısmında der ki sema istiva etti ayeti içinde Ebu'l-Aliye şöyle der, onu aldık. Yükseldi ve yaratışlarını ne yaptı? Düzenledi. Mücahit der ki arşı istiva etti. Yani arşın üzerinde yüksek oldu. Ebu Amr et-Talemenki der ki onlar, yani ehl-i sünnet vel cemaat, Allah'ın arşının bulunduğunu, arşına istiva ettiği, ilminin, kudretinin ve işleri idare etmesinin tüm mahlukatı kapsadığı konusunda icma etmiştir. Dikkat edin. Ehl-i sünnet Allah'ın arşının olduğunu, arşına istiva ettiğini, yani zatıyla, ama sıfatlarından özellikle ilminin, kudretinin ve işleri idare etmesinin tüm mahlukatı kapsadığı konusunda ne yapmıştır? İcma etmiştir. Ehl-i sünnete mensup Müslümanlar, nerede olursanız o sizinle beraberdir ayetinin ve buna benzer diğer ayetlerin manasının Allah'ın ilmi şeklinde olduğunda ve Allah'ın dilediği şekilde bizatihi göklerin üstünde olup arşına istiva ettiğinde de icma etmişlerdir. Bakın ne? İcma. Talemenki sözlerine şöyle devam eder. Ehl-i sünnet o Rahman arşa istiva etti ayeti hakkında Allah'tan yüce arşın üstüne istiva mecazen değil hakikaten olarak vuku bulmuştur derler ve şu ayetleri delil getirirler. Sen ve yanında bulunanlar gemiye çıkıp yerleştiğiniz, yani istiva ettiğiniz zaman, bunları almıştık hatırlarsanız, onların sırtına bineseniz, yani develerin ya da bineklerin, istiva edesiniz diye gemi cüdiye oturdu, yani istiva etti. Yalnız bu konuda ispat taraftarları, İspat taraftarı kelamcılar farklı görüşlere sahiptir. Allah kendisine rahmet etsin, İmam Malik şöyle demiştir. İstiva malumdur, keyfiyeti meçhuldür, buna iman vacip. Bu konuda soru sormak ise nedir? Bid'attir. Daha sonra devam ediyor. Diyor ki, Ebu Ubeyde yükselip çıktı demiştir, hakim oldu demiştir. Daha sonra diyor ki, bazıları arşı yaratmaya yöneldi ve onu yaratmayı kastetti şeklindeki anlamı benimseyerek şöyle der. Hani hatırlarsanız istivayı orada ne? Yöneldi, kastetti şeklinde alıyorlardı. Şöyle der, bu ayette bu anlama işaret etmektedir. Sonra duman halinde bulunan göğe istiva etti. Yani ona ne yaptı? Yöneldi. Bazıları öyle diyor. Yani semayı yaratmayı murad ederek ona yöneldi. Bakın ne diyor şimdi. Arş-ı istivanın anlamıyla ilgili bu görüş en zayıf görüşlerdendir. Yönelme. Neden? Çünkü naslarda göklerin ve yerin yaratılmasından önce arşın su üzerinde olduğu bildirilmiştir. Nitekim Sahih Buhari'de İmran bin Hüseyin'den nakledilen bir hadiste almıştık onu. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Allah vardı ve ondan önce hiçbir şey yoktu. Arşı su üzerindeydi. Allah levh-i mahfuzda her şeyi yazdı, sonra gökleri ve yeri yarattı. Arş, göklerin ve yerin yaratılmasından önce yaratılmış olduğuna göre nasıl olur da istivaya onu yaratmak için yönelmek manası verilebilir? Bakın, dikkat edin. Arş, göklerin ve yerin yaratılmasından önce yaratılmış olduğuna göre nasıl olur da istivaya onu yaratmak için yönelmek manası verilebilir? Yaratılmış zaten. Sonra devam ediyor. Üstelik dilde şu şeye istiva etti dendiği zaman bunun onu yapmaya yöneldi anlamına geldiği bilinse ve böyle bir kullanış olsa neyse. Ama dilde böyle bir kullanış ve hakikat ve ne de mecaz olarak bilinmediği gibi ne herhangi bir manzum ifadede ne de nefsede böyle bir kullanış yoktur. İslam'da bu ve benzeri görüşler Rab Teala'nın zatından sadır olan ve onun kudreti, iradesi ve ihtiyarıyla yaptığı fiilleri inkar hareketi zuhur ettiği zaman bidat olarak atılmıştır. İşte o vakit Kur'an'ı tefsir eden bazı kimseler diğer bidat ehlinin Kur'an'ı kendi görüşlerine uygun düşecek bir tarzda tefsir ettiği gibi bu fiilleri net edecek bir şekilde tefsir etmişlerdir. Böyle bir tefsir şekli kesinlikle seleften herhangi birisinden nakledilmemiştir. Aksine selefin bu konudaki sözlerinde ittifak vardır. Halbuki onlar bazen başka bir takım ayetlerde farklı görüşlere sahip olabiliyorlar. Bu konuda onların kullandıkları ifadeler farklı olsa da maksatları birdir ve o da Allah'ın arşının üzerinde olduğudur. Şöyle bir itiraz yapılabilir. Buraya dikkat edelim. Daha önce belirtildiği gibi Allah mahlukatı üzerinde mütemadiyen üste ise nasıl olur da sonra Allah duman halinde olan sema yöneldi veya sonra arşı üzerine çıktı, yani istiva etti denebilir. Bu itiraza şöyle cevap verilir. Bu aynen Cenab-ı Hakk'ın dünya semasına inip sonra çıkmasının bir rivayette çıkmayı ifade etmek üzere suud lafzı yerine uruş lafzı kullanılmıştır, haber verilmesi gibidir. Ve bu durumlarda da Allah hep arşı üzerindedir. Onun yükselmesi, inmesi türünden bir iştir. O, nüzul ettiği zaman mahlukattan hiçbir şey onun üstünde olmadığına göre aynı şekilde mahlukattan hiçbir şey üstünde olmadığı halde yükselir. Bak şimdi ne demek? Bunu mu sormuştun sen? Bunu mu sormuştun? Teşbihte hata olmaz. Allah Azze ve Celle arşın üstünde. Arşına müstevi. Bu onun neyi? Neyi? Zati sıfatı. Neyi? Zati. Ne demek zati sıfatı? Hayır hayır. Ne demek? Ne demek Musa zati sıfatı? Kaçırdım hocam. Allah Azze ve Celle'nin arşın üzerine müstevi olması onun zati sıfatı. Ne demek? Ayrılmayan. Ayrılmayan. Yani devamlı olan, meşiyetiyle alakalı olmayan diyelim. Böyle anlarsınız. Devamlı diyelim. Daha iyi anlayın. Ayrılmayan deyince belki sanki diğer sıfatlar ayrılır gibi olur. Diğer sıfatlar da ayrılmaz. He. Bir de onun neyi var? Nüzulu var. O da ne? Meşiyet. Nedir meşiyet? Dilediği zaman dilediği şekilde yaptı. Her zaman arşına müstevi Allah. Her zaman. Ama dilediği zaman ne yapıyor? Nüzul ediyor. İniyor. Neye? Dünya semasına. He. Ne zaman özellikle mesela Nas'ta ne geçiyor? Gecenin son üçte birlik kısmı kaldığında. Benden isteyen yok mu, istediğini ona vereyim. Benden bağışlanma yok, isteyen yok mu, onu ne yapayım? Affedeyim hadisinde olduğu gibi. Şimdi diyorlar ki burada iki tane problem var. Kaç tane? İki tane. Bakın buraya dikkat edin. Bir. Allah Azze ve Celle zatıyla dünya semasına indiği zaman arşı boş mu kalmaktadır? Burayı anladık mı? İki, dünyayı düşünün. Hiçbir noktası yok ki gecenin son üçte birlik kesmi o noktasında her an bulunmasın. Yani şöyle dünyayı bir düşündüğünüz zaman 24 saatin bütün neyi zaman diliminde gecenin son üçte birlik kısmı bir noktada var. O halde Allah devamlı dünya semasına inmekte. Dünya semasına inince de arşın üzerinde istiva etmeye zaman bulamamaktadır şimdi. İddia. Anladınız mı? Şimdi bakın. Bu iddiayı, bu iki iddiayı ortaya atmak bile insan fıtratının yanlış işlediğinin bir göstergesidir. Şimdi neden? Neden? Bir kere Allah Azze ve Celle'nin nüzulu, Allah Azze ve Celle'nin nüzulu bir mekandan diğer mekana intikal nüzulü değildir. Şimdi bakın. Kalem burada değil mi? Kalem. Ben elimle tutuyorum. Tuttuğum yer ne? El. Yani elimde şu anda kalem. Bu inecek buradan. Nereye? Masanın üstünde. Yani ne oldu? Bir mekandan diğer bir mekana ne yapmış oldu? Geçmiş oldu. İntikal etmiş oldu. Yolculuk. Yani madde ne yaptı? Yer değiştirdi. Bu aşağıdan yukarıda olur. Yukarıdan aşağıda olur. Biz şimdi buradan nereden? Nüzulden bahsediyoruz. Bir kere Allah Azze ve Celle'nin nüzulü bir mekandan diğer bir mekana intikal değildir. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle'nin zatını sınırlayan bir mekan var mı? Yok. Allah Azze ve Celle'nin zatını sınırlayan bir mekan var mı? Yok. Mekan neyle orantılıdır? İki şeyle orantılıdır. Bir şeyin onu kuşattığı, çepeçevre sardığı. İki, o çepeçevre sardığı, kuşattığı yerde ne tutan? Yer tutan. Hiçbir şey Allah Azze ve Celle'yi çepeçevre kuşatır mı? Allah çepeçevre kuşatılan bir ortamda yer tutar mı? O halde bir kere daha baştan ne var bir? Sakıtlık var değil mi? Yanlışlık var. Yani böyle bir şeye girmek ne değil? Mümkün değil. Sonra Allah Azze ve Celle dünya semasına indi. İndi dünya semasına. Peki Allah Azze ve Celle'nin arşı boş kaldı. O Allah ki arşı bütün mahlukatı ne yapmış? Kuşatmış. Bütün mahlukatın neyi? Sakfı üstünde. O Allah ki o arşından çok ney? Yüce, münezzeh, her şeyden büyük. Yani böyle bir ortamda, yani Allah Azze ve Celle'nin her şeyden büyük, arşından büyük, sonra semasından büyük, sonra arzından büyük olduğu bir ortamda Allah Azze ve Celle'nin arşından dünya semasına inmesi nasıl olur da arşını boş bırakır? Yani bunu bir düşünmek lazım. Gelelim ikinci noktaya. 24 saatini her anı iniyor. Arkadaşım, bu saat birimi sana göre böyle. Zaman yaratılmıştır. Yaratan kimdir? Allah'tır. Zamanı insan ya güneşe göre ya da güneş ve aya göre ne yapar? Tanımlar değil mi? Yani doğuda, batıda daha çok neye göre? Güneşe göre. İslam kültüründe hem güneş hem aya göre. Güneş ve ayın olmadığı bir ortamda zaman mefhumu var mıdır? Yoktur. Sonra bir gün kaç saatten oluşur? 24 saatten oluşur. Allah indindeki bir gün sizin indinizde kaç saattir? Kaç gündür? 500 ya da 1000. Peki ya 500'dür ya 1000'dir arkadaşım. Birinde karar bul. Hayır. Allah burada birinde karar bulmak için bu 500 ya da 1000'i kullanmamıştır. Neyle alakalı kullanmıştır? Takrib. Yani Allah indindeki bir gün bizim indimizde 500 ya da 1000 gün gibidir. Yani sen senin için nispi olan bir kavramla ne yapıyorsun? Allah Azze ve Celle'yi tahdit ediyorsun, sınırlıyorsun. Allah diyor ki benim indimdeki bir gün senin indimdeki 500 ya da 1000 gündür. Bunu seneye vurun. 1,5-2 sene. Hal böyle olunca ne değildir? Böyle zaman kavramlarıyla ne yapmak? Allah'a sınırlamak ne değildir? Mümkün değildir. Nüzul eder valla. Meşiyetini Allah bilir. Demek ki bunlar ne değil? Doğru kavramlar değil. Sonra gelelim diğer bir meseleye. Çok sorulur. Birazdan Şeyhülislam ona değinecek. Diyecek ki, ya diyecek işte diyen, Allah Azze ve Celle sema ve arzı yaratmadan önce neredeydi? Sema ve arzı yarattı, sonra ne yaptı? Arşına istiva etti. Neredeydi? Bunu çok sorarlar değil mi? Şimdi bakın buradan devam edelim, onun da cevabını alacağız. Sonra semaya istiva etti ayetini alimler yükseldi şeklinde tefsir etmişlerdir. Daha sonra bununla alakalı ayetleri kullandıktan sonra diyor ki burada semaya istivanın yeryüzünün ve içindekilerin yaratılışından olduğu zikredilince istiva yükselme manasını zorunlu olarak gerektirir. Çünkü sema yeryüzünün üzerindedir. Dolayısıyla da semaya istiva ona yükselmek demektir. Şayet Allah gökleri ve yeri 6 günde yarattıktan sonra arşa istiva ettiğine göre bundan evvel arş üzerinde değildi demektir denilirse cevaben deriz ki aynı soru. İstiva özel bir üste oluştur. Dikkat edin. İstiva özel bir üste oluştur. Herhangi bir şeye istiva eden her şey onun üstündedir. Ama herhangi bir şeyin üstünde olan her şey ona istiva etmiş değildir. Ne demek istiyor? Adam diyor ki siz Allah en yüksektedir diyorsunuz. Yedi kat sema ve arzı yarattıktan sonra arşına istiva etti. Demek ki arşına istiva ettikten sonra en yüksekte oldu. Şeyhülislam diyor ki hayır diyor. Çünkü ulu mutlak dediğimiz genel olarak Allah'ın en yüksekte olması her zaman mümkün. Her zaman var. Arşı yaratmadan önce de var, yaratmadan sonra da var. Ama arşa istiva edişi ise uluğun yüksek oluşun neyi? Özeli. Yani Allah her zaman en yüksekte. Ama arşı yarattıktan sonra, yedi kat sema ve arzı yarattıktan sonra ne yaptı? Arşına istiva etti. Yani uluğunu ne yaptı? Özelleştirdi. Çünkü neden? Onun arşı zaten bütün mahlukatın neyi? Çatısı. En üstü. Anladık mı burayı? Sonra devam ediyor. Bunun içindir ki bir başkasının üstünde olan her şey için bu ona istiva etmiştir. Bu ona istiva etti denmez. Ama hakkında bu diğerine istiva etti denilen her şey mutlaka diğerinin üstündedir. Hak Teala'nın göklerin ve yerin yaratılışından sonra olduğunu haber verdiği şey mutlak olarak üstü oluş. Ulu değil istivadır. Anladık mı? Bununla beraber onun göklerin ve yerin yaratılışından önce arşı su üzerindeyken bu halde arşa istiva etmiş olması da caizdir. Sonra o bu alemi yaratınca önce onun üstünde olup istiva etmemişken bu alemi yarattıktan sonra onu istiva etmiştir. Asıl olan şey şudur. Nasıl azameti, yüceliği ve kudreti onun için lazimi bir nitelik, yani lazım olan bir nitelik ise aynı şekilde onun mahlukatının üstünde oluşu da lazimi bir niteliktir. İstiva ise Hak Teala'nın iradesi ve kudretiyle yaptığı bir fiildir. Uluv onun neyindendir? Zatındandır. İstivası ise neyindendir? Fiilindendir. Bunun için sonra istiva etti buyurmuştur. Yine bunun için istiva nasla bilinen nakli sıfatlardandır. Hep bunu dersimizde söylüyoruz. İstivayı sadece neyle biliriz? Nakille, yani Kur'an ya da sünnetle. Mahlukatın üzerinde ve üstünde oluşu uluvu ise dikkat edin, İspat ehlinin imamlarına göre nakil yanında akılla da bilinebilen nelerdendir? Sıfatlardandır. Neyle? Akılla. Başka alimler de diyorlar ki ya da şu denebilir: Allah Azze ve Celle'nin yedi kat sema ve arzı yaratmadan önceki istivası yarattıktan sonraki istivasından nedir? Nedir? Farklıdır. Anladık mı? Bakın. Şimdi bunu Şeyhülislam söylemiyor. Bunu başkaları söylüyor. Soru. Sema ve arzı yaratmadan önce arş yaratıldığı için var arş. Arşa istiva etmiş miydi? Cevap. Ne diyeceğiz? Bir. Arşa istiva etmemiş olabilir. Ama bu onun neyine? Mutlak uluğuna ne değildir? Engel değildir. İki. Ne diyor Teymiye? Okudum. Ne diyor? Nedir? Ne diyordu burada? Musa. Ya da ne diyor? İki. Allah'ın evet sema ve arzı yaratmadan önce de arşa istiva etmiş olması nedir? Mümkündür. Evet. Ama bu istivası neyi? Semavat ve arzı yaratmasa, yaratmadan sonraki istivasından nedir? Farklıdır. Yani özel bir istivadır. Yani başka şeyler de zikredilir. Ama bizim bilmemiz gereken şu. Allah Azze ve Celle sema ve arzı yaratmadan önce de arşa istiva etmiş olabilir. Etmemiş olsa bile onun neyine? Mutlak uluğuna aykırı değildir. Çünkü mutlak ulu nedir? Üstü olmayı gerektirir. Yani ister arşa istiva etsin, ister etmesin. Ya da Allah Azze ve Celle'nin sema ve arzı yaratmadan önceki neyi? Arşa istivası yaratmadan sonra, yaratma fiilinden sonraki arşa istivasından nedir? Farklıdır. Ve bunun keyfiyetini ancak kim bilir? Allah, Allah bilir. Peki bütün bu cevapla, bütün bu sorulara ve bunun cevaplarına ihtiyaç var mı? Yok. Neden bunları zikrediyoruz? Niçin bunları zikrediyoruz? Sadece ve sadece kalbimiz ne olsun? Mutmain olsun. Şüphe ehline karşı ne yapalım? Evet, delilimiz olsun diye. Daha sonra müellif diyor ki, İbn Abdilber dedi ki: "Ve amma iddiahumul mecaz fil istiva ve kavluhum fi tevilil istiva istevla." Onların diyor istivanın tefsirindeki mecaz iddiaları ya da istivayı istila olarak tefsir etmeleri fela ma'na lehu. Bunun manası yok. Li ennehu gayru zahir fil luga. Lugatta bu zahir değil. Ve ma'nel istila fil luga. İstilanın lugattaki anlamı el mugalebe. Üstün olmak. Vallahu la yugalibu. Allah hiçbir şey ne yapamaz? Üstün olamaz. Ve la ya'luhu ahad ve huvel vahidus samim. Sonra diyor ki ve min hakkil kelam. Kelamın hakkı nedir? En yuhmel ala hakikatihi. Hakikati üzere ne yapmak? Ne yapmak? Hamletmek. Hatta tettefikal umme, ümmet ittifak etsin. Ennehu uride bihil mecaz. He. Ümmet onunla kastedilen mecaz olduğu hususunda. İz öyle ki la sebile ila ittiba ma uzile ileyna min Rabbina. Ta ki ümmet desin ki Rabbimizden bize indirilene ne yok? İttibaya gerek yok. İlla ala zalik. Ancak buna. Ve innema yüveccihu kelamallah azze ve celle ilel eşher. İnnema yüveccih kelamullah azze ve celle ilel eşher. Allah'ın kelamı en meşhura hamledilir. Vel azhar min vucuhi. Yönler içinde en zahirine. Ma lem yemna min zalike ma yecib lehut teslim. Buna engel olmayan bir şey çıkmadıkça. Ve lev sava iddia'ül mecaz li kulli muddai. Buraya dikkat edelim. Eğer mecaz iddiası her iddia eden için caiz olsa, mümkün olsa, ma febete şeyun minel ibarat. Hiçbir ibare ne yapmaz? Sabit olmaz. Arapça ifade. Ve cellallahu an en yuhatib illa bima tefemuhul arab fi mahudu muha tabetiha. Allah Azze ve Celle de ne yapmıştır? Araplara ancak anlayacakları neyle? Sözle hitap etmiştir. O da nedir? Ve huvel ulu. Allah'ın yüksek olması vel irtifa, yukarıda olması ale şey, bir şey üzerine, vel istikrar ve temekkün fihi, yani fil ulu, yani evet, uluda ne yapması? Allah'ın istikrar bulması ve temekkün etmesi şekliyle. Neden dedik? Çünkü istiva nedir? Uluvu içine alan nedir? Nedir? Bir sıfattır. Her müstevi, her istiva eden alidir ama her ali olan ne değildir? Müstevi değildir. Allah yedi kat sema ve arzı yarattıktan sonra arşına istiva ederek, zatıyla arşına istiva ederek uluğunda ne yapmıştır? Bizim anlamımızda, bizim mefhumumuzda temekkül ve istikrar yapmıştır diyebiliriz. Kısaca bu hadisle alakalı açıklayacağımız husus bu. Var mı konuyla alakalı sorusu olan? Hocam bir şey hatırlatın demiştiniz ama. Neydi? Ben sana dedim, ben bilmiyorum. Bazı insanların işte Allah Azze ve Celle'nin semaya nüzulü onun rahmetidir ya da melekleri göndermesidir. Yani ne diyorlar mesela bazı insanlar? Allah Azze ve Celle'nin semaya nüzulü nedir? Onun rahmeti ya da melekleri ne yapması? Göndermesi. Peki buna nasıl cevap verebiliriz? Hiç düşünen var mı? Nasıl cevap verebiliriz Recep? Hocam zaten arşın şeyini kabul etmiyor, arşa istiva ettiğini kabul etmiyorlar ki. Ha, şimdi adam diyor ki, yani Allah Azze ve Celle'nin diyor, ha, ne dünya semasına nüzulu, ha, ne ya rahmetinin, ya da, ya da meleklerin neyidir? İnmesidir. Arkadaşım sanki önce bir kere şunda ittifak edelim. Sen Allah'ın arşa istiva ettiğini kabul ediyor musun? Ha, Allah'ın arşa istiva ettiğini kabul ediyor musun? Ayet-i kerimeyi mi sabit? Şimdi bakın. İnceliği anlamadınız. Adam diyor ki Allah'ın arşından dünya semasına nüzul etmesi zatıyla inmesi değil. Yani ne? Rahmetinin ya da neyinin? Meleğinin inmesi. Bir kere şunu kabul ediyor musun arkadaşım sen? Allah Azze ve Celle arşına istiva etmiş mi zatıyla? Çünkü eğer ettiğini kabul edersen sen ilenin neyi? Melek ya da ney? Rahmeti olduğunu kabul edersin. İnan Allah'ın zatı değil. Ya ney? Rahmet ya da melek. Çünkü Allah'ın zatını indirmek istemiyor. O zaman duruyor diyor ki ya yani Allah arşına istiva etmiş midir? Yok diyor, Allah her yerdedir. E Allah her yerdeyse niye rahmetlisin arkadaşım? Çünkü rahmeti her yerde değil mi? İnmeyi mümteni gören istivayı mümteni. Mümteni görür. Yani Allah her yerdeyse rahmeti niye insin? Meleği niye insin arkadaşım? Madem her yerdeyse. Demek ki sen inmeyi kabul etmiyorsan istivayı kabul etmeyeceksin. İstivayı kabul etmiyorsan inmeyi de kabul etmeyeceksin. Çünkü niye? İstiva en yüksek, o yüksekte neydir? Oluştur. Nüzulle yüksekten aşağıya iniştir. Sen bir kere önce şunu söyle. Allah arşa istiva etti mi etmedi mi? Etti. E zatıyla orada. Evet. Peki iner o inmez. Ne? Rahmeti. Başka? Meleği. E çok şükür yani. En azından sen nüzul inkar ettin ama neyi kabul ettin? İstivayı, arşa istivayı kabul ettin. E yok, arşa istiva etmedi her yerde. Allah aşkına. Yani şimdi hadiste ne diyor? Gecenin son üçte birlik kısmı kaldığında nereye iniyor? Dünya semasına iniyor. E yani şimdi Allah'ın rahmeti dünya semasına gecenin son üçte birlik kısmı kaldığında mı iniyor sadece? Allah'ın meleği dünya semasına gecenin üçte birlik kısmı kaldığı zaman mı iniyor sadece? Böyle bir nas mı var? Rahmeti vasiyat kulle şey. Bu bir. Bitti mi? Bitmedi. Bu bir. E ikincisi, gecenin son üçte birlik kesmi kaldığında Allah ne yapıyor? Dünya semasına iniyor. Ya arkadaşım, şunu bir kere düşün, iyi düşün. Bu Allah'ın rahmeti olsa, bu Allah'ın meleği olsa, neden? Dikkat edelim buna bakın, bu çok önemli. Neden nüzulla vasfedilsin? Yani gecenin son üçte birlik kesimi kaldığında eğer dünya semasına inen neyse Allah'ın rahmeti ya da neyse melekse neden nüzulle ifade edilsin ki bu? Neden? Neden nüzulle ifade edilsin? Kuşatmış olmasın. Yani elbette yani bugün Cebrail nereye kadar gelebiliyor? Nereye kadar gelebiliyor? Yeryüzüne Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına kadar gelebiliyor değil mi? Azrail avanıyla birlikte senin hançerine kadar gelebiliyor. Yani neden dünya semasından nüzulle birlikte zikredilsin? Farz edelim ki inen Allah'ın rahmeti ya da melek. Hadisin devamını okuyun bakayım. Ne diyor hadisin devamında? Yok mu bana tövbe eden tövbesini kabul edeyim? Bak, yok mu bana tövbe eden tövbesini kabul edeyim? Yok mu benden isteyen istediğini ona vereyim? Yok mu benden mağfiret dileyen onu mağfiret edeyim? Yani bunu Allah'tan başkasının söylemesi mümkün mü? Allah'ın rahmeti konuşuyor. Allah'ın rahmeti diyor ki yok mu bana tövbe eden tövbesini kabul edeyim? Yok mu benden isteyen istediğini ona vereyim? Yok mu benden bağışlanma dileyen onu vereyim? Bak burada Allah konuşuyor. Melek, melek olsa meleğin böyle bir yetkisi var mı? Yok. Burada konuşan bizzat kim? Allah Azze ve Celle. Arkadaşım Allah'ın konuştuğunu kabul ediyor musun, etmiyor musun? Hocam adamı affettiniz. Konuşur. İstediği zaman istediği surette. Bak orada böyle istemiş. Bu surette ne zaman istemiş? Gecenin son üçte birlik kesimi kaldığında. Farz edelim ki dünya semasına indi. Dikkat edelim bakın. Böyle söyledi. Yok mu bana tövbe eden tövbesini kabul edeyim? Yok mu benden isteyen istediğin ona ne yapayım? Vereyim. Yok mu benden mağfiret dileyen? He? Ona onu mağfiret edeyim. Şimdi bunu dünya semasında söyledi. Biz duyuyor muyuz bunu? Biz duyuyor muyuz bunu? Duyan kim? Melekler ya. Melekler hem duyacak hem de işin sahibi olacak. Mümkün mü? Duyan kim? Melekler. Hem duyacak hem de işin sahibi olacak. Ya mümkün mü bu? Mümkün değil. Yani bunun pek çok vecihi var. Ha, bu vecihler yeri geldiğince zikredilir. Diğer hadisi alamayacağız. O biraz şey bir hadis. Sakâ ile alakalı biraz uzun olur onun şerhi. Onu da bir daha derse bırakacağız. İnşallah onu aldıktan sonra bu babımızı bitireceğiz. Ama bu babta pek çok şey öğrendik. Allah'a şükürler olsun. Bu öğrendiğimiz şeyler şimdi özellikle bazı noktalar var. Onları yazacağız. Çünkü diğer babta artık arşın kendisinden çok bahsetmeyeceğiz. Başka şeyden bahsedeceğiz. Arşın direklerinden bir tanesine Hazreti Musa'nın yapışma hadisesi. O da ne yapacak? Bizim önümüze bir nasıl olarak gelecek. İlmin direği olmaz. İlmin direğini tutsa tutsa Hazreti Ali tutar. Musa'nın ne işi var direkte? Değil mi? Yani demek ki arşın direği var ya, ayağı var. Yani ilmi değil bu demek ki Allah'ın. Arş bu. Arş. Sonra Rabbinin arşını 8 melek taşır. Allah'ın ilmini taşıyan bir melek var mı ya? Allah'ın ilmi yaratılmış mı? Melek yaratılmış. Yaratılmış olan şey yaratılmışı taşır. Mahluk ne? Yaratılmış değil mi? Evet. Allah'ın ilmi yaratılmış mı? Haşa. Melekler ne dedi? Muhakkak ki sen bizim bilmediğimizi bilirsin. Melekler aciz. Onlar da bir şey bilmiyorlar ki. Allah ne derse onu yapıyorlar. Bunlar değişik vecihler. Ama burada bizim bu zamana kadar bize lazım olan bazı unsurlar var. Onları yazacağız. Bitireceğiz. Arş. Allah'ın yarattığı en büyük mahluk. Bunu unutmayacağız. 2. Hocam bu büyüklük hem keyfiyet hem kemiyet açıkladık ya. Yani nedir kemiyet? En büyük. Yani ne olarak? Sayısal olarak. Bir de keyfiyet ne? En yüce, en güzel. Yani o zaman şöyle diyelim, en büyük ve en muazzam diyelim. Muazzam olunca biraz içine şey de girsin. Sen söyle. İstimal sıfatını yarattı. Yok yani güzellik de girsin. Yani çok muazzam deriz ya. O da girsin. Sonra arş bütün mahlukatın en yükseği çatısı. Üç. Arş Allah'a en yakın mahluk. Çünkü niye? En yüksek olunca Allah'ta yüksekler yükseği. Allah'a en yakın ne? Mahluk. Ve istiva sıfatının neyi? Mahalli. Dört. Arş diğer mahluklarda olmayan üç vasıfla nitelenmiş. El Azim, El Kerim, El Mecid. Beş. Allah'ın arşı su üstünde. Bu zamana kadar aldığımız vasıflar bunlar. 6. Allah'ın arşını 8 melek ne yapar? Taşır. Başka aldığımız vasıf hatırlıyor musunuz? O zaten şeye giriyor, diğerine giriyor. Ona ekleyebilirsiniz onu. Var mı başka hatırında olan aldığımız vasfı? Güzel. İlk yarattığı mahluk mu demiştik? Meleklerin tavaf eder. Meleklerin değil mi? Melekler mi tavaf eder arşın etrafında? Ne demiştik? 8 tane direği var dedi. Yok, o direğe daha gelmedik. Ona geleceğiz. 8 direği yok. 8 melek taşır. Ha. Güneşin altında 8. Güzel. Geçen ders aldık ya. Neydi? Ne zaman secde ederdi, altında izin isterdi doğmak için? Her battıktan sonra. Güneşin altında, evet, secdeye kapandığı yer. Ne için? Doğudan doğmaya izin için. Ta ki kıyamet günü ne denecek ona? Batıdan doğ. Bakın, bütün bu vasıflar arşın başka bir şeyle neyini? Tevilini engeller. Başka 8? Ne dedik? Allah'ın ilk yarattığı mahluk. Kalem, arş. Onu orada bırakalım. O yeri geldiğinde onu açıklarız. Cennetteki her şey yok. Cennetin mahlukusu. Çok güzel. Bunlar hep nereden geçiyor? Cennet ırmaklarının nereden? Allah'ın arşından fışkırması. Bak, bunu hep aldık. Başka? Evet. Firdevs'le ne alakası vardı? Neydi Yasin? 9. 2'yi okusana. Arşın bütün mahlukatı. En yüksek çatısı. Ha. Neydi? Arş neredeydi? Evet. Ama o neydi? Firdevs. Arş da neredeydi? Kaç? 9. Evet. Arşın Firdevs cennetinin üstünde olması. Başka? Arşın üstünde kitap olması hocam. Nevi var mısın? Ya da yazması. Güzel. Nasıldı o? Rahmetini yazdı. Ama nasıldı hadisin? Arşın üstünde miydi? Arşın üstünde. Yanında bulunan kitabı yazması. Güzel. Allah'ın indinde arşında ne olması? Rahmetim gazabımı kuşatmıştır kitabının. Rahmetim Allah'ın indinde arşında, evet, yüksekte olduğunu gösteriyor. Rahmetim gazabımı kuşatmıştır. Neyinin? Yazısının olması. Başka? Bakın, hadislere bakın. 7 sınıf insan gölgelenmesi geçer mi? Yani o direkt özelliği değil. Yani arşa ait bir özellik değil. Tabi bir özellik. Evet. Onu alırız ileride. O arşın kıyamet günü bir gölgesinin olacağını gösterir. Alırız ileride. Evet, siliyorum. 7 mi? Güneşin altında secde yani. Evet. 11 yazalım. Almadık ama yazalım. O bir de bir sonraki derste gelecek. Kıyamet günü güneşin secde. Kıyamet günü arşın gölgesinin olacağı. Ha? Benim olsa gölge olmaz lazım. Yani işte pek çok şey. Senin çocuklar yazıyor musunuz siz? Yazıyor musunuz? Cennet ırmaklarının Allah'ın arşından fışkırması. Başka? O zaman arşın sallanmasını da. O gelecek. Kimin ölümüyle sallanmıştı? Sa'd bin Muaz. Sa'd bin Muaz. Ubade. Ubade mi Muaz mı? Muaz. Sa'd bin Muaz. Hadi onu da yazalım madem öyle. Cennet kırmakları arştan fışkırmasında. Sa'd bin Muaz'ın şehadetiyle arşın sallanması. Bakın ne kadar özellik var. Bunların hepsi arşın ilimle tefsirine nedir? Terstir. Allah'ın ilmi sarsıldı. Diyebilir misin? Haşa kella. İlim mahluk mu ki sarsılsın? İlmi sarsılırsa Allah da sarsılır. Çünkü sıfat kime tabidir? Zata tabidir. Evet. Beyt-i Mamur. Neydi Beyt-i Mamur? Güzel. Peki melekler Allah'ın arşın etrafında tavaf edebilirler mi? Bunu devamlı ısrarla söylüyorsunuz. Güzel. Tavaf değil. Tesbih edip hamd ederler. Yani her şeyin, hiçbir şeyin onu kuşatmadığı arşın etrafında. Değil mi? Üstünde onları var. Evet. Melekler. Evet. Allah'ın evet arşını tesbih ve hamd ederler. Arşın etrafında. Arşın etrafında diyelim. Yani Allah tesbih ediyor. Allah tesbih ediyor. Meleklerin Kâbesi diyebiliriz. Arşın etrafında mı hocam? Etrafında ama dönme değil. Tesbih ve hamd etme. Orada yükseliyorlar mı yani? Hayır hayır. Yani kastedilen şu. Yani taşıyorlar ya, yükleniyorlar ya. Yani arşın etrafı da demeyelim de. Arapçada o ifade yerini buluyor, Türkçede bulmuyor. O zaman 8 melek mi? Arşa yapın. Melekler. Ya taşıyan melekler desek daha iyi. Allah'ın arşını tesbih ve tahmid Arapçada var. Ama Türkçede o zaman Cengiz'in anladığı gibi oluyor. Onu okuyamıyor, bunu okuyamıyorum da özür dilerim. Onun neydi? Allah'ın indinde. Evet, indinde arşında rahmetim gazabımı kuşatmıştır. Yazısının olması, bulunması. Yani yazması bizzat. Yazıyı yazmış. Bu üç Hayır hayır, o taşımak. Diğer meleklerle tesbih ve hamd ederler. Hayır. Şöyle diyelim. Arşın yüceliği karşısında Allah'ı tesbih ve hamd ederler. Anladık mı? Arşın kürsüye karşı büyüklüğünü anlatamadık. Kürsüyü almadığımız için onu açıklamak istemiyorum. Daha almadık kürsüyü. Karışır şimdi. Melekler arşı yüceliği karşısında Allah'a tesbih ve hamd ederler. Onun azameti, büyüklüğü. Tamam, yazarlar sana onlar. Başka? Şimdi arşın direkleri var. Ona değineceğiz. Bir de arş ve kürsü arasında ne? Bir ilişki var. O da kürsüyle alakalı bab gelince değinecek. Başka unuttuğumuz bir iki tane daha vardır. Yeri geldiğinde onları ne yaparız? Tekrarlar. Şimdi onu bize Seyfullah teker teker bir oku. Bakın bütün bunlar Allah'ın arşının ilmi ya da işte başka bir şey olduğuna ne engel. Evet, oku. Bir. Bir. Arş Allah'ın yarattığı en büyük mahluktur. Evet. En muazzam mahluktur. Evet. İki. Arş bütün melekler mahlukattan mahlukat. En büyük ve en muazzam. Büyük derken burada bunu nicelik olarak, muazzam olarak, nitelik olarak algılayalım. Evet. Arş bütün mahlukatın en yükseği ve çatısıdır. Evet. 3. Arş Allah'a en yakın mahluktur ve istiva sıfatının mahallidir. Evet. 4. Arş diğer mahluklarda olmayan vasıfla nitelenmiş el azim. 3 vasıfla. 3 vasıfla. 3 vasıfla nitelenmiştir. El azim, el kerim, el mecid. Güzel. 5. Allah'ın arşı su üstündedir. Güzel. 6. Allah'ın arşını 8 melek taşır. Evet. 7. Güneşin her battıktan sonra altında secdeye kapandığı yerdir. 8. Cennet ırmaklarının Allah'ın arşından fışkırması. Evet. 9. Arşın Firdevs cennetinin üstünde olması. Evet. 10. Allah'ın indinde arşında rahmetim gazabımı kuşatmıştır yazısının bulunması. Evet. 11. Arşın gölgesinin olacağı, kıyamet günü arşın gölgesinin olacağı. Güzel. 12. Sa'd bin Muaz'ın şehadetiyle arşın sallanması. Güzel. 13. Melekler Allah'ın arşının etrafında. Allah'ın arşının yüceliği karşısında. Birincisi. Arşın yüceliği karşısında melekler Allah'ı tesbih ve hamd ederler. Yani kısaca bunlar. Başka bir özellikler var da semavat ve arzdan sonra arşı istivası, onları yazmak istemiyorum. Gerek yok. Bunlar çünkü onu ifade ediyor. Yani herhalde bunca şeyden sonra, veriden sonra Allah'ın arşı olduğunu inkar etmek nedir ancak? Ha. Yani akıllı bir insana yapacağı bir iş değildir diyoruz. Sorusu olan yoksa geç de oldu. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe ente estağfiruke ve etûbü ileyke.